Dziękuję bardzo. To były w kolejności utwory o tytułach Libi Synku Bi. Następnie zagraliśmy utwór o takiej śmiesznej nazwie po angielsku. Jak zawsze komuś mówię, co to był za utwór, to nikt tego nie rozumie, bo jakieś słowo wyszukałem dziwne w słowniku. Się nazywa Inscrutable Fate, a po polsku znaczy po prostu nieodgadniony los. A ten utwór przed chwilą, który zagraliśmy, nosi tytuł 150K. Kolejne dwa utwory, jakie zagramy, będą to kompozycje o nazwach Three Shades of Black oraz utwór o niezwykle sakralnym wydźwięku, kompozycja naszego kontrabasisty, utwór Kyrie. Thank you. Dziękuję bardzo. Był utwór Krzyśka Kyrie. A zagramy dla Państwa coś rzadko zdarza w świecie około jazzowym, nasz singiel. Więc to będzie nasz singiel o tytule Last Hope. Zapraszamy do naszego singla. Sławek Koryzdo, perkusja. Piotrek Kęcki, saksofonista. Krzysiek Słomkowski na kontrabasie. Szymon Burnos na fortepianie. I się nazywam Tomasz Szkoła, gram na skrzypcach. You who wronged. Dziękuję bardzo. Tomasz Chyła, skrzypce, Piotr Chęcki, saksofon, Szymon Burnos, fortepian, elektronika, Krzysztof Słomkowski, kontrabas i Sławek Koryzno, perkusja. Czyli Tomasz Chyła, jego kwintet z muzyką z debiutanckiej płyty Eternal Entropy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 9 maja 2017 roku. Tak, mają Państwo rację, było coś jeszcze na bis. City of Spring, Zbigniewa Zajferta. Mariusz Owczarek, to tyle dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie. Do usłyszenia w Trójce. bardzo. Trójka. Program trzeci. Czarna noc.